ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوك زانغوني وتكوفو وإسلام وكازي ومجيهو كتيكا كسواهيكي شاكوجاني، الله تبارك وتعالى أوانغوزي نأوحفاظي كتك وإسلام مباكا إلى سيكو أمبايو mtakwenda kukutana naye Allah tabaraka wa taala. Sisi ndugu zenu, wengine tumetokea bara, wengine wametokea Unguja, lengo ni kuwafanyia ziara ndugu zetu katika kisiwa hiki cha Pemba, kwa madhumuni yale yale ya kunasihiana kwa min ajili ya dini, kwa sababu nyinyi mnafahamu ya kwamba dini yetu ya Kiislamu imebebwa katika msingi imara madhubuti wa kunasihiana. Nyoyo hufa, nyoyo hupatwa na kutu, na hakuna ambacho husafisha kutu hizo na kuhuisha moyo isipokuwa ni dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah amesema, ala bi dhikrillah tatma'innu al-kulub. Na mimi katika fursa hii ya wasaa huu wa baada al-magharibi mpaka al-isha, nimeonelea nizungumze pamoja nanyi, kwanza kabisa kuwalingania juu ya manhaji ya wema waliotangulia. La kwanza kabisa kuwalingania juu ya manhaji ya wema waliotangulia, ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambao Allah tabaraka wa ta'ala ametutaka sisi waislamu tuliokuja baada yao tupite katika mapito yao, katika kufahamu ibada, kufahamu itikadi zetu za Kiislamu, kadhalika kufahamu miamala baina yetu, kadhalika kufahamu taratibu zinazohusu kule kulinganiana kwetu au da'wa. Haya ametutaka Allah tuwe nayo, kwamba tuangalie masahaba wa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam wa radhiyallahu anhum, na sisi tuige mwenendo wao, na hili likawa limefungamanishiwa juu yake uongofu wetu. Hatuwezi tukawa waongofu kama hatutowafuata masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kama wataamini mithili ya imani yenu nyinyi watakuwa wameongoka. Kama wataamini Mayahudi na Manasara wanaoishi katika kipindi chenu enyi masahaba, kadhalika wale watakaokuja baada yenu, wakawa wanaswali kama nyinyi, wakawa wanafunga kama nyinyi, wakawa wanasimama kwenye kiyamu Ramadhan kama nyinyi, wakawa wanayasema kwenye kiyamu Ramadhan yale yenu mnayoyasema, kwa maana ibada zao zikawa sawa na ibada zenu. Kadhalika wakawa wanaitakidi kama nyinyi mnavyoitakidi juu ya Uislamu na taratibu zake. Kadhalika jinsi wanapofanya miamala yao ya kibiashara, wakawa wanaangalia nyinyi masahaba mlifanyaje miamala ya baba na watoto wake. Nyinyi masahaba mlikuwa mnaishije na watoto wenu? Taratibu zenu katika malezi ya watoto vipi zilikuwa? Wao hao wakaiga nyinyi kadhalika. Kwa ujumla wake, tukawa dini yetu tunaichukua kutoka katika yale mafunzo ya masahaba wa Mtume radhiallahu anhum wa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwa la kwanza ambalo nakuhusieni, tujitahidini kushikamana na manhaji ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiko kwenye salama yetu. Salama yetu ipo katika sisi kuifuata dini mithili ya wao walivyoifuata. Na haya ndio anayosema Allah katika hii aya katika suratul Baqara, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kama wataamini mithili ya imani yenu nyinyi masahaba watakuwa wameongoka. Kwa hiyo uongofu wetu umefungamanishwa na sisi kuwafuata masahaba, na hakuna ambaye atakuwa na chuki iliyopitiliza kwa namna ya kwamba akawa anasema sina haja na mafunzo ya masahaba, mimi sina haja ya kuangalia sahaba akafanyaje. Sidhani kama atakuwepo mtu huyo katika Waislamu wenye akili timamu yakamtoka maneno haya akiwa hana shaitani aliyempanda. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Akishurutisha kwamba sisi wajibu wetu tupite kwenye njia ya masahaba, na yeyote ambaye atamkiuka bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kujiliwa mtu huyo na elimu yenye manufaa na akapita njia isiyokuwa ya masahaba, tutamuelekeza alipoelekea huko huko na tutamtupa kwenye jahannamu. Kwa nini amemkiuka bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kujiliwa na Huda na akafuata njia isiyokuwa ya masahaba? Allah anasema tutamuelekeza alipoelekea na tutamtupa katika moto wa jahannam, na hayo ni marejeo mabaya. Kwa kushikamana na manhaji hii ya wema waliotangulia ni jambo la lazima kwa kila Muislamu mwenye akili timamu, kwa sababu wale masahaba ndio walioishi na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajua kwamba aya hii imeshuka wapi, sababu yake ni nini, Mtume alifanyaje, Mtume alisemaje kwenye hili. Tukitaka salama yetu tuweke nyayo zetu sehemu walizoweka nyayo zao radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hili ni la kwanza ambalo nimependa nilitangulizie katika mnasaba huu. La pili, kwa kuwa tupo katika kipindi ambacho zimekithiri ndani yake fitan, na tupo katika kipindi cha al-ghurba, ugeni, wale ambao watashikamana na dini wataonekana ni watu waliokuja na vituko, wakawa wanaashiriwa kwa vidole, wale pale, huku wakiwa wanasindikizwa na macho yenye kebehi, wale pale nini, kwa sababu wameishika dini nini, kwa sababu wamekuja na mambo ambayo hayapo wala hayakuwepo katika jamii yao, wakaonekana ni vituko viroja, kwa sababu nafadha almar'u sunna, kijana ameamua kuitekeleza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lam ya'lafha an-nas, sunna ambayo watu hawajaizoea, hawajawahi kuiona. Kwa hiyo wanapoona mazingira kama haya watu wa kawaida husema huyu kijana ata bidini jadid, amekuja na dini mpya, wale wamekuja na mifumo mipya katika dini. Kwa hiyo ni kipindi cha ghurba, ghurba ya Uislamu kuonekana kuwa ni mgeni, ghurba ya wale ambao watashikamana na mafunzo ya Uislamu. Kipindi hiki ambacho kimejaa haya, kilichokithiri mapote na makundi mapotovu ambayo yana nashati na uchangamfu katika da'wa zao, kuwalingania watu kuingia kwenye dalali na upotevu wao, imekuwa ni wajibu kwa Waislamu kuhusiana katika vipindi kama hivyo kushikamana na haki, kwa sababu hakuna baada ya haki isipokuwa ni upotevu. Ima ushike haki au uikatae haki, ushike upotevu. Madha baada al-haqi illa dalalu, kuna nini tena baada ya haki zaidi ya upotevu? Wallahi al-azim, hakuna baada ya tauhid isipokuwa ni shirki. Hakuna baada ya sunna isipokuwa itakuwa ni bid'a. Hakuna baada ya khairi isipokuwa ni shari. Hakuna baada ya nuru isipokuwa ni kiza. Hakuna cha utatu. Na katika makundi ambayo yana uchangamfu katika da'wa zao leo hii, yanayohatarisha ulimwengu kwa mikakati yao na njama zao na mali wanazozitoa kuwarubuni watu, ni mashia. Shia wale ambao ukifika mwezi wa Muharram, hasa mwezi 10, huandamana wakiwa wamebeba mabango na bendera nyeusi, huku wakiwa wanaimba na kujipiga kwenye vifua vyao wakisema ya Karbala au ya Husaina, ya Husaina, ya Karbala, au wakisema kullu yawmin ashura wa kullu ardin Karbala, au wakisema labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, eti wakiwa wanaonesha simanzi zao juu ya Hussein mtoto wa Ali bin Abi Talib. Shia ambao tayari wameshakimilika kisiwa cha Pemba na wakaanza kutumbukiza mbegu zao ili waoteshe mmea wao wa ushia, na wamefanikiwa katika baadhi ya vijiji katika kisiwa hiki. Na lao Waislamu wakiwa wameendelea kulala, wakawa wamebaki katika usingizi wao totoro, wamejifunika shuka mpaka usoni kwa namna kwamba hawataki kuona wala hawataki kusikia, basi mmea huu utatambaa na utaenea ikiwezekana katika kisiwa chote cha Pemba, isipokuwa kwa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya rahma ya Allah, kisha jitihada za wale ambao watawazindua Waislamu. Kwa sisi tukawa tumefunga safari hii, lengo ni kuwazindusha ndugu zetu katika imani juu ya janga la pote hili ambalo linahatarisha hali ya Waislamu wa Tanzania kila uchao, na kuwaritadisha kuwatoa katika zumra ya Ahlu Sunna wal Jamaa, kuwaingiza katika dini ya Majusi, kuwaingiza katika dini ya wale wenye kuabudia moto, kuwaingiza kwenye dini ya Uyahudi, dini ya Kishia. Tulizungumza mengi kabla ya msikiti huu juu ya mukhatatati zao. Mimi katika wasaa huu nitazungumza wao wanapomtazama mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallama na mama wa Waislamu wote isipokuwa Mashia ambao si Waislamu, mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Wao wanamzingatiaje mama huyu, mke huyu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Waislamu wanamzingatiaje mama huyu, ili tuone baina ya makundi mawili, kundi la Waislamu na kundi la Mashia, wapi wako katika usawa na wapi wanaofaa, wapi wasiofaa hata kuwa nao karibu katika ujirani. Mwanzo wa yote, huyu mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha ni mtoto wa Abu Bakar Siddiq, ambaye bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hajamuoa, baada ya kufiwa na Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Mtume alayhi salatu wassalam alichaguliwa huyu mke na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kutoka juu ya mbingu zake saba amemchagulia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mke kabla ya yeye Rasul alayhi salatu wassalam kumjua Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Akaja Jibril alayhi salam na picha ya mama Aisha ikiwa imefungwa fungwa kwenye kitambaa cha hariri, akaja akamuonesha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam siku tatu. Siku ya kwanza anakuja, siku ya pili anakuja, siku ya tatu anakuja. Kisha anamwambia mara zote hizi, hadhihi imra'atuka, huyu ndiye mkeo. Anafungua kile kitambaa, anaiona sura ya binti. Mara ya kwanza anaambiwa hivyo, anakuja tena siku ya pili anafunuliwa, hadhihi imra'atuka, huyu ndiye mkeo. Kadhalika siku ya tatu Mtume anafungua kile kitambara cha hariri, anamuona Aisha. Na maneno haya akaja akamwambia ile siku alipokuwa amemuoa. Yaani baada ya kumuoa akamwambia haya maneno, kama ilivyokuja katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim. Anasema bwana Mtume alayhi salatu wasalam, nimeoneshwa wewe fil manami, katika usingizi, thalatha layalin, siku tatu. Yaji'u biki almalaku fi sarqatin min haririn, ananiletea wewe malaika katika kipande cha kitambaa cha hariri. Faqala li hadhihi imra'atuk, akawa ananiambia malaika huyo, huyu ni mkeo. Fakashaftu an wajhiki athauba, mimi nikawa naifungua ile nguo kutazama uso wako. Fa idha anti hi tahamaki, kumbe ni wewe ndiye niliyokuwa nikikuona katika ile picha niliyokuwa nikiletewa na malaika. Nikasema mimi, in yakun hadha min indillah, ikiwa ndoto hii yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yumdhi, Allah ataipitisha hili, litakuwa huyu atakuwa mke wangu. Kama kweli yatoka kwa Allah hili, litakuwa. Na kweli likawa, akawa mke wake alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo katika hili tuna yakini kwamba Aisha ni mke wa Mtume alayhi salatu wassalam aliyechaguliwa na Allah. Mtume anasema alayhi salatu wassalam mwisho wa hadith, kama hili latoka kwa Allah, Allah atalipitisha. Na Allah akalipitisha. Yule aliyemuoa ndiye yule aliyekuwa akiletewa picha yake. Na huyu Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwetu sisi Waislamu ana fadhila nyingi sana. Ana fadhila zisizokuwa na idadi katika kila nyanja. Miongoni mwa nyanja hizo ndiye mke alikuwa akipendeza mno mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah aliyesema kwenye Qur'ani, wala tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum fala tamilu kulla al-maili fatadharuha kal-mu'allaqa. Hamtoweza kuwafanyia uadilifu wanawake katika pendo, hata kama mtakupia kulifanya hilo hamtoweza. Kwamba yetu wakeza kwa wawili au wakeza kwa watatu wote unawapenda pendo moja, hilo haliwezekani. Kwa hiyo pendo lilela juu la Bwana Mtume alayhi salatu wasalam kuwapenda wakeze katika wake aliokuwa nao. Alikuwa akimpenda mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, mpaka masahaba radhiyallahu anhum walipojua kwamba Rasul alayhi salatu wasalam anampenda sana Aisha, na mmoja katika masahaba akawa ana zawadi yake anataka kuipeleka kwa Rasul alayhi salatu wasalam, husubiria kwanza mpaka Rasul alayhi salatu wasalam siku hiyo awe kwa Aisha, ndipo masahaba wanapomiminika na zawadi zao kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili likapelekea wake wa mtume wengine wakaingiwa na wivu. Kwa nini? Mbona akiwa kwetu hawamiminiki mithili ya wanavyomiminika mtume akiwa kwa Aisha? Yaani mpaka masahaba wakawa wanajua Rasul moyo wake uko wapi. Wakapanga vikao vyao, lengo kuwapa kumpa taarifa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba awafanyie uadilifu juu ya binti wa Abu Bakr Siddiq. Wakakaa vikao, nani wa kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wakatazama, wakaangalia, wakaona kwamba Ummu Salama, huyo ndo mkubwa wetu, tumwambie ni Ummu Salama. Ummu Salama mwambie Rasul alaihi salatu wasallam, wake zako wanakuomba uwafanyie uadilifu juu ya binti wa Ibnu Abi Quhafa Aisha. Uwatangazie Waislamu, waambie Muislamu yeyote anayetaka kupeleka zawadi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam apeleke zawadi hiyo popote atakapokuwa Rasul alaihi salatu wasallam. Si lazima wasubirie kwamba Rasuli yuko kwa Aisha. Kweli akachukua maneno yale akamfikishia Bwana Mtume siku alipokuja katika zamu yake. Rasul alayhi salatu wasalam hakumjibu kitu. Wakaja kumuulizia, umetoa taarifa? Akasema naam. Amekujibu nini? Amenyamaza kimya. Mwambie tena leo. Alipokuja kweli Ummu Salama radhiyallahu anha akampasha tena habari. Rasul alayhi salatu wasalam fasakata, akanyamaza kimya, hakumjibu kwa lolote. Walipokuja, umemwambia? Nimemwambia. Akasemaje? Kanyamaza kimya. Mwambie tena. Mara ya tatu. Mara ya tatu hii Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia mkewe Ummu Salama, la tuudhini fi Aisha. Usiniudhi Ummu Salama kuhusu Aisha. Fa inna alwahya lam yaatini wa ana fi lihaf imra'atin min kunna ghayriha. Hakika wahyi wa Allah hata siku moja haujanijia nikiwa nimejifunika shuka ya mwanamke yeyote miongoni mwenu isipokuwa ulikuwa ukinijia kwa Aisha. Wahyi ulikuwa teremka kwa Aisha. Alipo yasema yale Rasul alayhi salatu wasalam, na Ummu Salama anajua ubaya wa kumudhi Rasul alayhi salatu wasalam, akaomba radhi, a'udhu billahi min adhaka ya Rasul Allah, najikinga kwa Allah nisikuoge tena ewe mtume wa Allah. Walipokuja umemwambia, akawaambia nimemwambia. Kasemaje? Kasema kadha wa kadha. Mwambie tena. Akawaambia wallahi simwambii. Wakakaa tena vikao vya tufanyeni. Hapa tumuite binti yetu Fatima. Fatima akaitwa na mama zake radhiallahu anha, wakamtuma kwa baba yake akamwambia yale waliomtuma nayo Ummu Salama. Fatima radhiallahu anha akamwendea Rasuli alayhi salatu wassalam akamwambia inna nisa'ak yanshudnaka Allah al-adla fi binti ibn Abi Quhafa, hakika wake zako ewe mtume wa Allah wanakuwapiliza kwa Allah, wanasema uwafanyie uadilifu juu ya binti wa Abu Bakar Siddiq. Alichoambiwa Fatima, ewe binti yangu, ama tuhibbina ma uhibbu, hukipendi nikipendacho? Akasema nakipenda. Akamwambia basi, kenda kuwajibu mama zake kile ambacho amewajibu. Halikufaa kwao, wakamtazama mwingine, ni nani nani ambaye anamweza Aisha? Wakamwona ni Zainab, wakamtuma mama Zainab radhiallahu ta'ala anha, na yeye ndiye alikuwa akishindana na Aisha radhiallahu ta'ala anha katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaenda mpaka kwenye nyumba ya Aisha, na mtume yuko humo siku hiyo alayhi salatu wasalam. Akamwambia maneno bwana mtume, akamwambia maneno bwana mtume ya lawama, akamwambia mtume akanyamaza kimya alayhi salatu wasalam. Akamgeukia Aisha akamwambia, Aisha amenyamaza kimya, anaangalia mtume atafanya nini. Mwisho bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia subiha, mjibu na wewe hayo maneno anakuambia, mjibu. Aisha akamjibu, mwisho mpaka kinywa chake kikawa kimekaukamata. Mwisho mtume akasema alayhi salatu wasalam kumwambia Zainab, hadhihi bintu Siddiq, huyu ndiye binti wa Abu Bakr Siddiq. Kina maelezo mengi hiki kisa, lakini kile ambacho nimekikusudia mimi kuonesha nafasi aliyokuwa nayo Aisha katika moyo wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, mpaka akasema kuwaambia wake zake, msiniudhi juu ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Leo wangapi wanaomuudhi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya Aisha? Ikiwa hawa ambao wametaka jambo ambalo sio la wajibu, ikiwa watu wenyewe wa Uislamu wameona kwamba twataka tumpelekee zawadi akiwa kule, hili halihusiani na uadilifu wa mume, kwamba wewe sio mwadilifu, kwa nini? Mbona watu wanakuja huku ukiwa huku? Hili halihusiani na hayo. Lakini kwenye hilo pia walipotaka wale, mtume akamwambia msiniudhi. Sasa hili linatupa sura kwamba Aisha radhiallahu ta'ala anha ana manzila kubwa na nafasi kubwa mbele ya moyo wa bwana mtume alayhi salatu wasalam. Na ndio maana ukitaka kuelewa hayo utaona kwamba wapi mtume alikufa, nani aliyeubeba mwili wa rasuli akiwa anakata roho, nani katika wake zake ambaye mate yake yalichanganyikana na mate ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi anakata roho, alizikwa kwenye chumba cha nani? Utakuta yote haya yalianguka kwa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, mpaka akawa anajidai na kujifaharisha mbele ya wanawake wenzake alipokufa rasuli alayhi salatu wasalam, akisema mata baina haqinati wa dhaqinati. Mtume alayhi salatu wasalam amekufa baina ya kifua changu na shingo yangu, hapo ndipo waliponifia mtume sallallahu alayhi wasallam. Na anasema hakufa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala alipokusanya riqi bi riqihi, mate yangu na mate yake, katika siku ya mwisho miongoni mwa siku zake za dunia na siku ya kwanza miongoni mwa siku zake za akhera. Ni mswaki aliouchukua akautafuna mama Aisha kumlainishia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akampa mumewe. Kwa hiyo mate mawili haya yakachanganyikana, mate ya Aisha na mate ya bwana mtume alaihi salatu wasallam. Hakufa mpaka pale Allah alipokusanya mate yangu na mate yake, na amekufa siku ambayo zamu ile ni zamu yangu mimi. Ni mnafahamu kwamba Rasuli alayhi salatu wasalam alikuwa kipindi anauma anauliza, kesho mimi niko wapi? Zamu yangu kesho niko wapi? Zamu yangu kesho niko wapi? Lengo lake ataka akauguzwe kwa Aisha. Wakeze wakalifahamu hilo, wakamruhusu mtume, wewe tukuruhusu ukauguzwe kwa Aisha nyumbani kwake. Kwa hiyo kama kulikuwa na zamu ya Hafsa, inapita kule kule kwa Aisha nyumbani kwake. Sasa ile siku aliyokufa haikuwa labda zamu ilikuwa zamu ya Sauda. Ile siku aliyokufa kizamu kimpangilio wake ilikuwa ni siku ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Kafa mikononi mwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Kafa chumbani kwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Amezikwa kwenye chumba cha Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Fadhila ngapi za mama Aisha? Na mengineyo mengi. Katika wake wa mtume alayhi salatu wassalamu wa radhiyallahu anhunna, miongoni mwao hakuna alima ambaye amemzidi Aisha. Yani mke wa mtume alima mwenye ilmu kama Aisha hakuna. Na ndio maana baadhi ya ulama wakawa wanapata taabu kuoanisha baina ya Aisha na Khadija. Nani bora katika watu wa mtume baina ya Aisha na Khadija? Wako waliotawakafu wakasema sisi hatumfadhilishi huyu juu ya huyu. Hatujui. Sababu kiangalia huyu Khadija, Rasul alayhi salatu wasalam ziko sifa nyingi amemwagia Khadija. Kama vile aliposema kwamba amenisaidia na kunisuru kwa mali zake. Amenisadikisha watu waliponikataa, waliponikadhibisha, akaniliwaza na mali yake. Haja nibadilishia Allah mwanamke bora kuliko Khadija. Haja nibadilishia Allah mwanamke bora kuliko Khadija, na ameniruzuku kwa Khadija watoto. Sifa za Khadija. Aisha naye huku, wa fadlu Aishata ala nisa kafadhli tharidi ala sairi ta'am. Ubora wa Aisha kwa wanawake wote ni sawa na ubora wa chakula cha tharidi mbele ya chakula vingine. Chakula cha tharidi, chakula mufaddal lada al-arab, ni chakula ambacho kilikuwa na hadhi mbele ya Waarabu, walikuwa wakipenda sana tharidi. Hata kumkirimu mgeni hupewa tharidi. Kwa hiyo ubora wa Aisha juu ya wanawake wengine ni sawa na ubora wa chakula cha tharidi mbele ya vyakula vingine. Tharidi kama anavyozungumzia mshairi, idha mal khubz khallatahu bilahmi fatilka amanatullahi tharid. Ngano unapoichanganya na nyama, ukaichanganya ngano na nyama, hiyo ndiyo amana ya Allah, chakula cha tharidi. Sasa wakatatazika baadhi ya ahlul ilm kwamba ni huyu au ni huyu, wakasema natawakaf, sisi tunanyamaza bwana, hatujui, sallallahu alaihi. Wengine ndio wakachanganua, kwamba katika upande wa kusaidia da'wa, kumliwaza bwana mtume alayhi salatu wasalam, kusukuma gurudumu la da'wa mbele na kuichangia katika hilo, katika wake wa rasul ni Khadija. Na katika upande wa hifdhi ya maalumat na ilmu, na kuwafaidisha watu kwa ilmu, katika hili hakuna na mwingia mkono wa Aisha. Almuhim, haya yote yametokamana na ubora aliyokuwa nao mama Aisha. Alikuwa ni mwanamke mwenye ilmu, mpaka baadhi ya masahaba wa kiume wanapokuwa hawalijui jambo au wametofautiana, wamezozana, wanasema tukienda kwa Aisha kwenye jambo hilo tunakuta mbele yake kuna ilmu. Abu Musa al-Ash'ari, sio Abu Musa wa Tabora hafidhahullah, Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu, anasema tulizozana juu ya masala fulani ya kiilmu, akawaambia wenzake kwamba mimi nitakutoshelezeni katika hili, akakimbia kwa Aisha. Wamezozana masahaba, ma yujibu lghusl, ni lipi ambalo huwajibisha kuoga janaba, lipi ni uume kuingia ukeni? Kwa hiyo likipatikana hilo, tayari kuoga janaba ni wajibu, au kuingia ukeni na kutoa yale maji yake, au kugusana tu uke na uume? Khilaf, mzozo. Akaondoka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mpaka kwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akamwambia ya innani uridu an as'alaki an mas'alatin lakinnani astahyiki. Mama, nimekuja nina shida ya kukuuliza mas'ala fulani katika masaili ya ilmu, lakin nakuona haya sababu ni jambo linalohusu tupu. Aisha radhiyallahu anha akamwambia Aba Musa, ya Aba Musa, la tastahi an tasalani an mas'alatin tasalu anha ummak allati waladatk innama ana ummuk. Abu Musa, usione haya kuniuliza maswali ambayo unao uwezo wa maswali hayo kumuuliza mama yako aliyekuzaa. Kama waweza kumuuliza mama yako aliyekuzaa, niulize, kwani mimi ni mama yako? Wa azwajuhu ummahatuhum, na wake wa mtume ni mama wa Waislamu. Akauliza Abu Musa, ya ma yujibu lghusl, mama, ni lipi ambalo huwajibisha kuoga? Kuoga janaba lile ambalo tumelizungumza. Aisha radhiyallahu anha akamwambia Aba Musa, ala alkhabiri saqat, umeanguka kwa mtaalamu. Ala alkhabiri saqat, umeanguka kwa mtaalamu, yani umemuuliza mtu anayejua zaidi masala hayo. Idha jalasa baina shu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl, wa fi riwaya wa illam yunzil. Ni pale mwanamume atakapomkalia mwanamke katika sehemu zake nne. Ulama wakasema mkono kwa mkono, paja kwa paja, sehemu nne. Thumma jahadaha, kisha akamfanyia jihadi, jihadi ya kuingiza kamba kwenye kisima, kamba ikaingia kwenye kisima, faqad wajaba al-ghusl, tayari kuoga kumekuwa ni wajibu hata kama hatotoa maji na namna huyo. Wakaoga janaba huko nafasi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Masahaba wenyewe wakubwa wanapokuwa na jambo ambalo huleta tofauti baina yao, basi kimbilio lao humkimbilia Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ndio maana wanawazuoni wetu wa hadith walipokuwa wakiwataja waliokithirisha riwaya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wale watu saba, akasema al-Imam Suyuti al-Shafi'i al-Misri wal-mukthiruna fi riwayati al-athar Abu Huraira yalihi ibn Umar wa Anas wal Bahr kal-Khudri wa Jabir wa zawjatu an-Nabi. Katajwa mtu wa Mtume katika watu saba waliokithirisha riwaya za hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walmukthiruna fi riwayati al-athar, waliokithirisha katika kupokea athar na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairata yalihi ibn Umar, wa kwanza ni Abu Huraira akifuatiliwa na Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Wa Anas, kisha Anas ibn Malik, wal Bahr, kisha Bahr, Bahr al-Umma Abdullah ibn Abbas, wa Bahr kal-Khudri كذلك أبو سعيد الخدري وجابر وزوجة النبي نجابري نامك وامتومي صلى الله عليه وسلم نامك وامتومي هابني عائشة رضي الله تعالى عنها كوين حافظة أو محدثة محدثة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فسا هزني كتك فضل زكي نوى إسلاموت ونمكيري عائشة كتك وبانهو na wanamheshimu mpaka pale lilipokuja pote hili potovu, pote la kishia ambalo halichungi heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwa wake zake wala kwa masahaba zake, wakamshambulia mama huyu na kumtupia matusi ambayo yanamtia dosari mpaka bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu ukiwatukana wake wa rasuli alayhi salatu wasallam umemtukana rasuli alayhi salatu wasallam, ukiwatukana masahaba umemtukana mwalimu wa masahaba hao ambaye ni bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakaja hawa wakamtupia Aisha tuhuma nyingi za uongo, miongoni mwa hizo kwamba Aisha huyu ambaye waislamu wanamheshimu na kumjali na kumthamini na kumtakia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, huyu Aisha na mke mwenzake Hafsa walishirikiana wawili hawa kwa pamoja na baba zao kumnyonga bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kanyongwa na Hafsa na Aisha. Kipindi anaumwa, Hafsa akawa ana fursa pale na Aisha, wakamnyonga wakamkaba koo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Wameagizwa na wazee wao. Aisha kaagizwa na Abu Bakri, Hafsa kaagizwa na Umar. Ili nini? Ili baada ya kufa Rasul hawa wawe ndio makhalifa wa Uislamu, wana uchu wa madaraka na ulevi wa uongozi. Haya ni katika mambo mabaya wanayozungumza juu ya wake hawa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao sivyo wanavyoitakidi Waislamu popote walipo ulimwenguni. Hii ni tuhuma. Kadhalika wakatuhumu hawa kwamba hawa walizimiwa, Aisha alizimiwa, na hawa wanayandika katika tafsiri zao, tafsiru Safi, tafsiru Al-Ayashi, tafsiru Al-Kummi, kadhalika kwenye kitabu cha Al-Majlisi wameandika haya. kwamba Aisha amezini na sahaba Talha bin Ubaidillah. Ulipokuwa kitafsiri ile aya ya Allah tabarak wa taala, wadaraballahu matha asmaye wadaraballahu mathalan katika sura Tahrim, وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط آية هي نا الله امهبغا مفانو ووالي واليوكفروا مكه ونوح ومكه ولوط كانت تحت عبدين من عبادنا وويل هاو ولikuwa chini ya usimamizi na ndoa ya waja wetu wawili wema Nuhu na Lut. Fakhanatahuma, wakawafanyia khiana waume zao. Mke wa Nuh kamfanyia khiana Nuh, mke wa Lut kamfanyia khiana Lut. Falam yughniya anhuma min Allahi shay'a, wao kuwa ni wake wa manabii na mitume, hilo halikuwafaa chochote mbele ya Allah. وقيل ما يتسمى سكو يا قيامه كوامبيوا هوا ادخل النار مع الداخلين انجياني موتوني pamoja na watakaoingia hapa wakasema na Aisha na Hafsa wamemfanyia khiana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ila hali waislamu na maulama wao wana makubaliano na ijmaa kwamba hakuna mke wa mtume yeyote wala mke wa nabii yeyote ambaye atamfanyia khiana ya kitanda cha mumewe mumewe. Hakuna hata huyo mke wa Lut aliyekufa kafiri, hata huyo mke wa Nuh aliyekufa kafiri. Allah amewahifadhi wake wa mitume kuchafua magodoro ya waume zao. Hili ni makubaliano ya wanawazuoni wote wa Kiislamu. Watafanya mabalaa mengine lakini sio kutoa heshima zao. Watakuwa wanafiki kama alivyokuwa mke wa Nuh au alivyokuwa mke wa Lut, lakini hawatokuwa na tabia ya kuuza heshima zao. Na hilo ni Allah kuwakirimu mitume wake na manabii wake. Hili limenukuliwa kwamba ni makubaliano ya Waislamu. Sasa ikiwa wamenusuriwa wale wasiyafanye machafu hayo, mke wa Nuh na mke wa Lut, vipi mke wa Imamul Mursalin? Vipi mke huyu wa mtume huyu mbora wa walimwengu wote, Sayyidu waladi Adam, bwana wa watoto wote wa Adam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba eti kwanza alizini na Safwan bin Muattal kama walivyokuwa wakieneza wanafiki habari hizo za uvumishi kule Madina, na Allah akateremsha ayat mpaka leo hii husomwa juu ya ule uvumishi ambao ulivumishwa zama za uhai wa mtume alayhi salatu wassalam. Kweli zimevuma habari. Aisha kazini, na ukitazama mazingira yanatia wasiwasi. Vipi kwamba jeshi limetoka huko, mtume anajua mke wake yuko pamoja naye katika mnyama wake aliyefunikwa vitambaa aliyetengezewa mithili ya kibanda juu, wale wanaombeba mnyama ule wamefika Madina, wanafungua, Aisha hayupo. Alafu Aisha anakuja siku watu wameshafika, kwa siku inayofuata anakuja na sahaba wameongozana. Sahaba Safwan bin Muattal akiwa amempakiza mama Aisha juu ya mnyama, naye ameshika kamba ya mnyama ule, mnyama yule anamleta Madina. Wanafiki wasema, mmeona wale? Mmeona mazingira yalivyokuwa? Mmeona wale? Walikuwa wapi? Wawili tu. zikaenea habari, zikaenea, zikaenea habari, zikaenea mpaka zikamfikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anakwenda kumwambia Aisha na kumuliza, akumwambia kwamba kama umefanya kweli Aisha, tubu kwa Allah. Aisha analia, sijafanya kitu ya Rasulullah. Na yule sahaba Safwan bin Mu'attal, yeye alipokuwa amechelewa kutoka kwenye kituo, kabla ya kituo walichokuwa wamesimama kwa awamu ya pili masahaba na mtume wao, anafika pale anamuona mama Aisha chini ya mti, akasema ummul mu'minin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yani mama wa Uislamu uko hapa peke yako, hakuna alilolisema tena zaidi ya kumnakuminamisha mnyama wake ngamia. Mama Aisha akapanda akashika kamba akaenda naye Madina. Na sababu ya kuwa pale ameelezea mwenyewe mama Aisha. Alika wakiwa jeshi limepumzika kwenye kituo, akabana na haja, akaenda kujisaidia, akarudi bado jeshi lipo. Mara nakumbuka kwamba alikuwa na mkufu aliyoazimwa na dada yake Asma, ameuangusha kule. Akarudi kutafuta ule mkufu. Iliponadiwa kwamba watu waondoke, wale wakachukua kile kibanda wakakiweka juu ya mnyama angamia wa mama Aisha, wakaondoka wakijua kwamba mama Aisha yuko mule. Na hawakuwa na yakini kwamba yumo au hayumo, kwa sababu Aisha anasema radhiallahu anha, wanawake za mazili hawakuwa na nyama. Kwa mwanamke bonge zito zama zile, wanawake hawakuwa na nyama, wembamba tu walikuwa. Kwa hiyo hawakujua kama yumo au hayumo. Aliporudi Aisha, msafara hauko. Akasema nabaki hapa hapa, wakifika kule watanikosa, watanirudia. Hawakumrudia, akaja huyu sahaba Safwan. Baadhi ya ulama wanasema huyu Safwan bin Mu'attal alikuwa ni miongoni mwa ambao Rasul anawaacha mwisho ili waangalie waliokatikiwa na safari, wagonjwa, wawasaidie njiani. Wengine wakasema alikuwa ni sahaba ambaye ana maradhi ya usingizi, anaweza kukaa hapa akasinzia, akizinduka kwa kuwa njia anayejua anaondoka zake. Kwa hiyo alipofika pale akamwona Aisha, ummul mu'minin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa zikaenezwa habari mpaka Allah akateremsha ayati. Kisa kirefu. Akamtoharisha mama Aisha kwamba hakufanya jambo hilo. Na Allah akawanasihi wa sahaba, ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah anakuwaidhini msirejee tena mambo haya kama kweli nyinyi ni waumini. Msiendelee tena kumzungumza vibaya na tuhuma za uzinifu Aisha kama nyinyi ni waumini. Na ndio maana aya hii wakaitumia baadhi ya ahli ilmi kwamba atakayemtupia tuhuma ya uzinifu Aisha kafirun billahi alazim. Sababu Allah anasema in kuntum mu'minin, kama nyinyi ni waumini sirudie tena. Kwa maana atakayerudia si muumini. Kwa hiyo Shia nao wakalibeba hilo jambo ambalo tayari Allah amemtakasa mke wa mtume wake, na wakamuongezea jengine kwamba huyu kabla hajaolewa walikuwa wanapendana na Talha bin Ubaidillah. Hakupata fursa Talha bin Ubaidillah, akaolewa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alipokufa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, fursa ikarudi tena kwa Talha bin Ubaidillah. Kwa kipindi wanatoka kuelekea Basra, jiani huko wakazini na Talha bin Ubaidillah. Hii ni itikadi ya Mashia juu ya huyu mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanamzingatia kwamba ni mzinifu, أمزين صفوان بن معطل أمزين طلحة بن عبيد الله نوانانيك قد يكتبوا فيه كثبتيش اتكاليه كما أتكبكوية صاحب الزمان صاحب الزمان الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد ابن الحسن العسكري إمام واوكو من أميلي ambaye bado mpaka leo yuko kwenye pango hajatoka akichomoza huyo mamu wao atakwenda kumfukua Aisha kwenye kaburi lake atampiga hadi ya mwanamke mzinifu mpaka afe kumaanisha kwamba wamelichafua godoro la mtume sallallahu alaihi wasallam itikadi yao ni chafu dhidi ya masahaba dhidi ya wake wa mtume alaihi salatu wasallam Hivi sivyo wanavyoitakiri Waislamu juu ya Aisha. Sisi tunasema huyu ni ummul mu'minin. Kipenzi cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mpaka al-Imam al-Qahtani katika Nuniya akamsifu Akrim bi Aisha ar-ridha min hurratin bikrin mutahharati al-izari hasani. Anamsifia Aisha. Kama ni mwanamke bikra aliyetoharika katoharika iko tahara hana najisi ya uchafu hiya zawju khairil anbiyai wa bikruhu yeye ni mke wa mbora wa manabii wote na ndiye mwanamke bikra pekee aliyemuoa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hiya ursuhu hiya unsuhu hiya ilfuhu hiya hibbuhu sidqan bila adhani anasema ndiye liwazo lake mtume sallallahu alaihi wasallam Aisha ndiye kipenzi chake kwa ukweli kabisa bila kupakara mafuta mutaharatul izari hasani radiyallahu ta'ala anha Sasa ifika wakati adhan ikifika wakati adhan naambia bado kidogo utasoma hapa maneno ya wanawazuoni juu ya itikadi hii chafu ya kishia dhidi ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha wanasemaje ulama wa Kiislamu kuona kwamba hawa mashia kweli ni waislamu hawa mashia ni wenzetu kama wanavyosema baadhi ya watu wasiojijua au wakawa wanajijua lengo lao likawa ni kujitia umajununi wasiokuwa nao ili wafaidi ulimwengu هذه المؤسسة